اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔